राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 6 मार्च सन 2000 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु मां न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः जैसे आज सोमवती अमावस्या समझकर विशेषता से उत्सव करते हैं, ऐसे ही 84 लाख जोनियों में फिरते फिरते भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, इन मनुष्य शरीर में ऐसे ही उत्साह होना चाहिए। आज सोम होते अमावस्या है तो विशेष सत्संग करें, तो रोजाना आते हैं उसे भाई डेडू में आज भी आए आज, तो इस तरह से ही ऐसा ही उत्साह मन में उद्यम में रखनी चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़ा सुंदर मौका मिला है, हरदम नहीं मिलता है। ये जो बात कही भगवान ने कि सदा पर सदा माया कर प्रेरा काद कर्म स्वभाव को घेरा कहू कई करुणा कर दे नहीं, कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रम से अगर मनुष्य दिया जाए तो आता वर्णन के लख 84 भूतते बीत जात जुग चार जुग बीत जाते हैं। लक्ष्मी ऐसी उम्र है अलग अलग जीवरी, तो उनमें भगवान कृपा करके बीच में भी मनुष्य देते हैं, कल्याण करने के लिए अवसर देते हैं। तो जैसे सदा दिन आते हैं उनसे विशेष करके, और अमावस्या है सोम होती है ऐसे समझकर विशेष आए हैं, इसी तरह से भगवान विशेष कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। तो इस मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर कल्याण के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो फिर कब करेंगे। जैसे सोमवती अमावस्या बड़ी मुश्किल आती है, अब तो फिर भी बार बार आती है, पहले बड़ी मुश्किल थी तो अपने मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल था, वो आज मिल गया है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। इस पर्दे को फोल करके ऊंचा निकालना चाहिए, बीच में बैठने वाले भाइयों के लिए सुविधा हो जाए। तो मनुष्य जन्म मिलता है ये कठिनता से, तो बीच में भगवान मनुष्य जन्म देते हैं, क्रम से मिलता जाए तो बहुत समय लग जाएगा। 84 लाख ही वन्य जीव है, जब सरहेगे तब सरहेगे नब सरहे ऐसा अलग जीव है, तो उनको जन्म मिलने में कठिनता होगी। इस वास्ते भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म दे देते हैं, तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर विशेषता से चेष्टा करनी चाहिए। जैसे आज आप कहते हैं विशेषता से सोमवती अमावस्या कर, इसी तरह से ही इसमें विशेष चेष्टा करनी चाहिए। जिनके भगवान की प्राप्ति की जल्दी से जल्दी कर सके, ये भाइयों से विशेष बहनों को प्रार्थना है। उद्धार के लिए एक बात विशेषता से कही जाती है कि भगवान के साथ अपना संबंध है, ये मेरे मन में जची है एक बात जो मैं बार बार कहता हूं। भगवान के साथ हमारा आत्मीय संबंध है, जैसे माँ में बाप का बेटा होता है ऐसे हम भगवान के संतान हैं, सभी भगवान के हैं हम। विशेष दास है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप मेरा ही अंश है, खास साथ साथ मेरा अंश है, ममई वंश कहा है। और ब्राह्मण ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो पाया दुआ तो आपको याद हो गया होगा, मैं तो अनुमान करता हूँ ऐसा मैंने बहुत बार कहा है और भी कहता हूँ, राघव अगर भी कहने का विचार है, बार बार कहने का विचार है, क्योंकि इस बात को आप पक्की मान लो। हम लोगों ने ये धारणा कर रखी है कि हम तो संसारी है और भगवान है वो प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किलता है इसको बचाने के लिए। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, माता पिता हमारे भगवान है साथ साथ। ममई वांशो जीव लोक, जीव लोक में ये मेरा ही अंश है, तो जीव मात्र जितने हैं सब विश्व आदि के भी छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब भगवान का अंश है, जीव रूप से सबके सब भगवान का अंश है। दूसरों को तो पता नहीं इस बात का, गाय को सुनाओ तो गाय सुनते नहीं, गाय सब में पवित्र मानी गई है, पर उनमें ये पारमार्थिक बातें सुनने की समझने की योग्यता नहीं है, और मनुष्य मात्र में योग्यता है। तो ये मनुष्य है तो मनुष्य होकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए विशेष चेष्टा करे, ध्यान दो इस बात को। भगवान के अमांश होने से भगवान के नजीक के आदमी है हम, जैसे कुटुंब होता है ना, कुटुंब है तो हमारी पीढ़ी एक दो पीढ़ी नजीक है हम, जो भगवान के हम बहुत नजीक है, वही मांसो जीव लोग। तो ये बात सुननी चाहिए कि भगवान के नजीक है, भगवान हमारे नजीक है। एक एक धारणा एक स्वतः स्वतः है कि मनुष्य हम संसारी है, भगवान की प्राप्ति बड़े भारी उद्योग से बड़े भारी से होगी, नहीं सबसे सुलभ है। भगवत प्राप्ति की बात है, इसमें दो बात है, भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसी लालसा तो कम है, परंतु इसकी प्राप्ति में सुगमता ज्यादा है, कठिनता नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। देखो माँ बाप पर जिम्मेदारी होती बालकों की, बालकों का पालन माँ बाप करते हैं और बालकों का विश्वास ही माँ बाप पर होता है। माँ बाप पर जितना विश्वास है सब दूसरे पर कैसे होगा, माँ बाप अपने हैं। तो इस तरह से भगवान पर हमारा अधिकार लगता है, इस बात को न जानने से लोग समझते हैं कि हम तो संसारी आदमी है, और संसारी तो है पर संसारी हमारी मर्जी से है। देखो विचार से ये बात मालूम है, उपनिषद मानते एकाकी नरम थे, अकेले भगवान का चित्र नहीं लगा, जो भगवान ने अपने में से सबको प्रकट किया, सब जितने जीव है भगवान ने अपने में से प्रकट किया, अपने में से अपने प्रेम के लिए, खेल के लिए, प्रेम के लिए, अपनापन के लिए प्रकट किए, अपने में से प्रकट करके और भगवान ने ये किया कि तुम जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलो, जिससे तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सको। ऐसे करके भगवान ने किया। तो खेल खिलौनों में हमारी क्या गलती हुई, खिलौनों में रच गए। खेल होता है वो लेने देने के लिए नहीं होता है, पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, वो मनोविनोद के लिए होता है, एक प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए खेल करते हैं। इस तरह से खेल किया भगवान ने अपनापन के लिए, अपनापन में खेल किया उसमें अपनापन को भूल गए और हम संसार के खिलौनों में लग गए। ये यहां भूल हुई है। खेल के लिए किया भगवान ने तो खेलने के लिए खिलौने है, खिलौने सदाई अपने घर के नहीं होते, खिलौनों तो अलग चीज होती है, वो व्यक्तिगत रोहित होते खिलौने, एक एक व्यक्ति के नहीं होते, अलग लोग होते हैं। इस दिन खेलते थे, खेलने खेलने में खेलने की चीज को अपनी माने लग गए, अपनी अपनी अपनी अपनी कर दी। इसमें एक व्यवस्था है, ध्यान दो, ये समष्टि जितनी शक्तियां है ये सब संसार की है, और संस्कार ये सबकी एक शीर की है। ये शीर अपना है, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत वस्तु को नहीं माननी चाहिए। हमारी भूल ये होती है कि हम व्यक्तिगत मान लेते हैं। अपने पास में जो शक्ति है, अपने पास में जो धन है, अपने पास में जो वस्तु है, ये वस्तु है सब संसार की है, अपनी व्यक्तिगत बना लेते हैं। व्यक्ति रहती नहीं है, व्यक्तिगत रख सकते नहीं है, व्यक्तिगत ले जा सकते नहीं है। यहाँ से जब जाएंगे तो शरीर भी यहाँ छोड़कर जाएंगे, क्या व्यक्ति जाएगा कोई? धन संपत्ति शरीर जो कोई लेकर चला जाएगा क्या? तो सिद्ध क्या हुआ कि समष्टि संसार के पालन करने के लिए जो शक्तियां दी है वे शक्तियां आप रखो, उपार्जन करो, परंतु व्यक्तिगत मालिक मत बनाओ। उपार्जन करके संग्रह करो, परम व्यक्तिगत मान करके मालिक मत बनो, मुनि बनो। मुनि अपने तनखा लेता है, इसी तरह से अन्न जल अपने निर्वाह के लिए और कहां से ले, यहां से ही लेंगे। यहां का ही काम करेंगे तो यहां के काम करने के लिए अपने निर्वाह की वस्तु अपने ले ली, पर उनको अपनी नहीं समझा। दूसरा भी कोई आवे भूखा हो तो भाई भूख में तो अन्न खा लो, वो कि हम ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेना नहीं है। जैसे हम अन्न खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ऐसे तुम भी अन्न ले लो, कपड़ा नहीं हो तो कपड़ा ले लो। निर्वाह तुम्हारे को करना है, हमारे को करना है। ये सग ये दादी है, ये सग रहना तुम्हारा है ना हमारा है। मन में रहना कड़ा नहीं हो तो लोगों को नोटिस नहीं मारना है। सच्ची बात बतानी है कि समष्टि चीज की, ये संसार की चीज है, समष्टि की है। तो जिनके पास है वो अपने पास सुरक्षित रखे और भगत पर अपने काम में रहे। इसी तरह से और भी भूखा हो तुम भी भोजन कर लो भाई। ये अपनी हिंदुस्तान की रीति है। यहाँ एक अंग्रेज आए थे तो यहाँ कुछ दिन रहे, उस दिन यहाँ ने देखा तो यहाँ भाषा चलता है उसमें अपने रुपया दे दो और नहीं दो तो कोई बात नहीं, भोजन कर दो। तो बड़ा आश्चर्य है उनको, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। भोजन को तो पैसा लाओ, भोजन जाओ, यहाँ एक भोजन तो कर लो, पैसे देते तो पैसे देंगे, नहीं दे तो कोई बात नहीं। बाजरे की रोटी खाकर बड़े राजी हुए, ये तो मिलता ही नहीं। बाजरे की रोटी होती थोड़ी बनाए, अरे जगह आसाम में गए, आसाम में नहीं मिलती। चावलों की रोटी करते हैं, छोटी बनती चावल की रोटी बनती है नहीं। आसाम में बाजरे की रोटी कहाँ मिलती है, गेहूं की रोटी नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलते, गेहूं चावल मिलते हैं। तो विदेशों में बाजरा कहाँ मिले, बाजरा तो मारवाड़ देश में होता है। तो ये चीज है, शोर शेर हो रही है सबकी है, अब सब है, सबका अनाज है, सबका है। जो अपने पास है वो अपने पास रखो, सुरक्षित रखो। भूखा हो तुम्हें खा लो भाई, भूखा हमें कहीं नहीं, भूख मिटा रहे तुम्हें खा लो, भूख मिटा हमें खा लें। सबको तुम्हारे को नहीं दे सकते, सब हमें भी नहीं देते। तो इस तरह से उदारता से सबकी चीज है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है अपनी, ये सामान्य चीज है, सबकी है, सबका हक है, अपने आरोग्य की चीज है। भोजन तुम्हारे भूखा तो भोजन कर लो, थोड़ी रोटी ले लो। हमारे साधु भिक्षा जाते हैं, एक फलका दो फलका बस, क्यों तुम्हारे बाधा कोई पड़े नहीं और हमारा काम चल जाए। हमारे लिए आपको रोटी बनानी नहीं पड़ती है, आपके जो रुपये बनती है उसमें से हम ले लेते हैं थोड़ी। इसलिए माधुकरी वृत्ति का इसी को माधुकरी वृत्ति, मधु को नाम है भंवरे का। भंवरा होता है वो फूलों पर बैठता है, सुगंध लेता है, और सुगंध लेता है पर उनको अपने अपने संग्रह नहीं करता, सुगंध ले लेता है। इसलिए साधु के लिए माधुकरी वृत्ति बताई, घर पर गए, घर से एक फल ले लिया। अब एक भर में आपको फर्क पड़ता ही नहीं, एक भक्त ने आपको रसोई थोड़ी बनानी पड़ती है भाई, भिक्षु लाओ भिक्षु रसोई बनाओ, रसोई बनानी पड़ती नहीं। एक फलका ले लिया, दो फलका ले लिया बस, इतने में आप पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। रोजिना दो फलका देवे तो 12 महीना 360 होते है। तो 600 720 हो जाएगा, 720 फल एक दिन बढ़ा तो घटू पड़ गया, 720 नहीं पता ही नहीं। एक रोटी देव तो 660 तो थोड़े थोड़े का पता ही नहीं था, सब गंदवा हो जाए। इस वास्ते भिक्षु के लिए अलग बनानी नहीं पड़ती, अपनी बनी उनमें से दे दिया। इस वास्ते भिक्षा देने वाले थोड़े लेते, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी नहीं, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना पड़े। अगर आपके तकलीफ होती नहीं, हमारा पेट भर जाता है मौज से, कैसी मौज की बात है। एक घर का रसोई कर दो तो खर्चा लगता है, अब रसोई बोले 25-27 हुए, रसोई बनावे तो कितना है, 40 चलते बताओ। और 40 में लेके रसोई बनावे तो खर्चा का भी पड़े, भिक्षा मांग कर दिया वे और सुबह ही खा लिया, बच्चे को शाम को ले लिया, शाम को पासा बढ़ना पासा ले लिया, कम पड़े पासा ले लिया। सुगमता से किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता और निर्भर होता अच्छी तरह से। ऐसे सब चीजें सिरोड़ी है, सामान्य है सब कीजिए। जो कब्जा कर लिया देते ही नहीं तो दोष लगता है। एक पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण थे जो गए पुष्कर स्नान करने को, तो पुष्कर स्नान किया, फिर बूढ़े पुष्कर वृद्ध पुष्कर गए, उसमें गए वहां स्नान किया, वहां गर्जना होते तो जल भर जाता है, कादा बहुत है, फंस जाते हैं। तो वहां भोजन किया, वहां स्नान किया, गिली धोती देख गए, तो आगे प्रेत मिले, जंगल में गए तो प्रेता ने घेर लिया, भूत भूता ने घेर लिया, कह दिया तुमने, बताया तुम्हें क्या हो, तो उन्होंने गीली धोती थी, गीली धोती की छाटा था गई हूँ, और छाटा ने तेल वे कहने लगे, आपके छाटे से हमें पता लगा कि पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, हमें ज्ञान हुआ और हम प्रेत हो गए तो हमें पता लगा। उसका नाम शीघ्र कर बिना न कर ऐसे नाम बताए, सब नाम याद नहीं भाई। शीघ्र कर का मतलब भाई कोई आता मांगने के लिए कैसे घर बंद कर चलते थे अपना, ये पिता ने क्या आधा बंद कर देता, उसे प्रेत बने हमें, कोई हम खाते और वो नहीं देते, देते नहीं थे, कुछ भी इस तरह से प्रेत बने, तो वे अपने ही घबरा ने अपना ही खाना। और गीता में लिखा साहब, भुंजते थे त्वगम पापा ये भजन्ते आत्मकारणात्, अपने लिए ही बनाते हैं अपने पाप को पकड़ करते हैं, अपने लिए दृश्य बनाए, केवल अपने लिए और बनाएंगे नहीं, तो पापी पाप का भक्षण करते हैं, तो अपने लिए रसोई बनाई, रसोई बनाने पर भगवान ने भोग लगाया, भाई विश्व किया, विश्व मात्र को बोली देकर फिर भोजन किया, तो मैं भोजन अलग अलग अपना बांट दिया, तो कोई आ जा भिक्षुक तो भोजन दे दिया। एक ऐसी कथा सुनी है कि एक भिक्षु थे, वो भिक्षा मांगने गए, तो एक आदमी था वो अकेले ही रहता था गांव में, काम धंधा करता, उससे हम कुछ पैदा करता रसोई बनी, तो साधु चला गया घर दे कर गए, एक नहीं बड़ी बड़ी बड़ा कंसर्न संकोच हुआ, और ये एक ही आदमी है, एक आदमी माना होते समय उस थोड़े ही अंध बना हुए, उनमें जाए तो कम पड़ जाएगा, तो संकोच हुआ साधु को भी गिरती दोनों को, तो साधु ने कहा भाई तुम दे दो, विधान है इस वास्ते, अतिथि यस्य भगनाशक विहात पर निवृत्त सतस्मै दुष्कर्म तो पुण्यमादाय गच्छति। कोई भी भिक्षुक आता है घर पर तो उसको कुछ न देने से पुण्य तो तुम्हारा ले जाता है और पाप अपना ले जाता है। अतिथि यस्य भगनाशक विहात पर निवृत्त सतस्मै दुष्कर्म दत्त्व पाप ले जाता है, अरे पुण्य माता आएगा छती पुण्य को लेकर चला जाता है, तो कुछ न देते तुम्हारा पुण्य ले चला जाएगा, इस बात से तू थोड़ा सा दे दो, क्यों एक आदमी रसोई बनाई है वो ज्यादा दे दो तुम क्या कहोगे, कई आदमी ने बनाते उसे पता नहीं दो दो चार पांच बन पता नहीं हो जाता है, तो कठिन आई तो में थोड़ा दे दो, थोड़ा दूर दे दो, हम आ गए, अब आ गए तो आ गए, हमारे पता था नहीं भाई एक आदमी है, ये पता था नहीं, इस वक्त आ गए तो कुछ दे दो, थोड़ा रहता दे देता सही, वो तो फिर पुण्य नहीं ले जाता वो तो पाप नहीं देता, तो इस तरह से अपने अपनी चीजें जो सब के बीच में से ही है, सब सी चीज शिरोली शिरोली शेर की सबके शेर की, इस बात से शेर की चीज बना, तो अपनी व्यक्तिगत वस्तु है ही नहीं यहाँ, ये व्यक्तिगत वस्तु मान लेने से फिर पाप हो जाता है, दोष हो जाता है, दूसरे देते नहीं अपने परम में, अपने भोगने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें करते बढ़िया मौज से करते हैं, दूसरा वे देते ही नहीं, साधारण गुनाह मिल जाती है, बड़े बड़े धनी आदमियों में लाठी लिए बैठे दो आदमी, कहाँ जाते बाबा जी कहाँ जाते हो, तो कहा भूल नहीं है नहीं आने जाने नहीं देते, और साधारण गुनाह पर ठेठ घर के रसोई घर झूपड़ो है नहीं सीधे रहो झूपड़ो आगे चले जाए, तो करण भिक्षा मिलती है साधा करण है, यहाँ दे देते हैं अपने को कृपा करके दे देते हैं, तो इस तरह दे दो, तो सब चीज सबकी माननी चाहिए, भाई सब विद्यात में सब के हिस्से की चीज हमारे आई हुई है तो सबको हम दो थोड़ी दे देवे, तो कोई आवे तो कुछ दे देना। एक बात, दूसरी एक बात और है, हम जो पैसे नहीं रखते वे पैसे कहाँ आए बताओ, वो पैसे आप में ही रहे, 100, 200, 500, 1000, 2000 तो हम इकट्ठा कर सकते हैं ना, पैसा लेते पढ़ा कर लेते किसी तरह से लेते तो 1000, 2000, 5000 हम इकट्ठे कर सकते थे नहीं, तो हमने इकट्ठा नहीं किया तो नहीं किया तो कहाँ रहा, आप में रहा तो आ जाओ दूसरी दे दो, क्यों आपका आकर हमारा नहीं है क्या, हमारा काम है बताओ, हमारे पाते के रुपये कहाँ गए, आप मेरे आप मेरे, इस बात से जवाब है तो रुक लेते फिर आप हक नहीं है, पर हमने चुका दिया तो उतना हक लगता है, ब्याह कर आती है तो रोज नहीं भोजन वहाँ वहाँ कपड़ा ही वहाँ ये सब चीजें गए, क्योंकि वहाँ रहने लग गई हमारे तो है नहीं, भोजन के समय आते हैं तो भोजन रोटी बस चले जाए बस, फिर आपको दोष नहीं लगता। तो इस दृष्टि से मैं देखू तो ऐसी बात है, सामान्य दृष्टि यहाँ तो भाई यहाँ देने वाली चीज कोई व्यक्तिगत नहीं है, सबको देखो सबको देख कर अपने पाओ, बांट कर खावे तो बैकुंठ जावे, सुनी है कि नहीं, हमने बचपन में सुनी बात छोटे थे, बांट कर बैकुंठ जावे, और गीता लिखती है भूंजे थे तेरे पापा ये पसंद थे आत्मकारना केवल अपने लिए ही बोला भाई, पापी पाप का पक्ष करता है नहीं भाई, सब खेती करने वाले ऐसे करते हैं ऐसे नहीं भी हमारे लिए मरा चिड़िया क्रीम कमेरी कोई भी आटाओ बटाओ खेती जिसमें सबका भाग दियो तो उसमें कहीं ले जाते हैं, खेत में मना नहीं करते, खेत में जानकार होता है ना, आ जाओ मतीरा खाओ कागड़ी खाओ खाओ बड़े प्रेम से खाओ, क्यों सबका ऐसा है, पहले खेत शुरू करते खेती करते ये बोलते हैं भगवान महाराज हमारे भाग का जो भाग का अटो पटो काम का ये वाले के वाले काम के खुशी हो जाए, हम तो ऐसे लेते हैं गाय चलाते हैं भैया भैंस चलाते हैं बकरी चलाते हैं और खेत में जाकर ले लें कागज नहीं बनते काले छिट्टा दे दे हमारे लिए हुआ है भाई, इस वास्ते उन्होंने शुरू में सब कुछ की है हिस्से उतनी चीज तुम्हारी है, बांध कर ले जाओ ये नहीं है वहां बहुत चोरी हो जाती है खा लो, इस तरह से सब चीजें सब की है ऐसे समझ रहे हो, कितना आनंद रहे कितनी मौज रहे कितना आनंद रहे सब की है, तो सबको दे करके अपने बचे वो अपने है वो अपने पा लिया सब गए काम चल गया, तीसरे से अपना दे दे रहे अपनी चीज दे रहा है और सबके प्रेम के साथ में और सब समझे भगवान का है, वे सब चीजें भगवान की है, मैंने तुम्हें कई व्याख्यान में आप सब चीजों पर तुलसी धर दो, गहने पर कपड़े पर जो गेहूं पड़ा है बाजरा पड़ा है चावल पड़ा है सिड़ी पड़ी है साग भात पड़ी है मूंगफली पड़ी है दाल पड़ी है सोड़े पर तुष दर्दा दिया और भगवान के भोग लगा दिया, अब इन बने भगवान की चीज भोग लगाएंगे तो भोग लगाए तो भगवान की चीज आए भगवान जो तुम दिखाओ मैं गाँव में जो जाओ आज तो आप जी मो भगवान की चीज है, अरे भगवान की चीज में सबका हक है तो भगवान के भजन करे भजन कर भगवान की प्राप्ति करना है, अपने चीजों बटोरने के लिए नहीं है, अरे बटोर आप ले जा सकोगे नहीं कोई ले जाओ तो बताओ चीज यहीं रहेगी, मैं तो धनी आदमी कहता हूं आप 10-20 लाख छोड़कर मरो तो 15 लाख ही छोड़कर मरो क्या छोड़ मरोगे तो 10-15 लाख 20 लाख गुआ ने बताओ तो गुआ लगाओ, ध्यान लगाओ, थोड़ा छोड़, थोड़ा बहुत छोट मर गया, अब ज्यादा छोट मर क्या फायदा, अब क्या फायदा हुआ, सब चीज ऐसी जोड़ी सबको दो बस जाते छोड़ जाओ, कमाओ लो भाई, ये तो नारे दुनिया का है, आपको तो आपका बेटा है, पोता है, पर पोता है, परंपरा से कम कम है, तो सब चीजें संसार की है, इस बात से संसार की चीज में से अपनी चीज थोड़ी ले ली, अपनी दूसरी संसार को है तो मैंने भोजन करा दिया, ये हमारे भारतवर्ष की चीज है, विदेशों में नहीं है, वो यहाँ आए थे अंग्रेज जो आश्चर्य करते थे, ये ढंग नहीं है भाई, बस अच्छा है वो भोजन करो, भोजन करके कुछ देवे तो दे जाओ, भाषा है पैसा तो दो, नहीं दे तो दे जाओ, आ जाओ। यहाँ पर बड़ा अस्पताल है, बड़े अस्पताल में लोग दूर दूर से आवे बीमार को लेकर के, अब बीमार को लेकर आवे तो रहे कहाँ, खावे क्या, जानते हैं नहीं खैर में पैसे लगे बहुत, तो यहाँ एक प्रबंध किया है, हमें तो बहुत पसंद था भाई, औरों से और किया है, भोजन बना दिया, 500 रुपया दे दो भोजन कर लो, स्टेशन पर भाषा है 35 रुपया लगे एक थाली का, 35 रुपया मैंने सुना है सबका 35 रुपया लगता है, अरे 5 रुपये भोजन करा दे, और ऐसा बढ़िया काम हुआ है, हमारा चित्त तो बहुत राजी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, जिनकी सुम पूंजी है 5,000, 10,000, 10,000, 20,000 जिसने दिया वो इंस्टीकर कर दिया, उन इकट्ठी की हुई पूंजी का ब्याज ब्याज में चलता है, ब्याज आवे उतने में कौन चलता है, अगर वो पैसा अपना ले लेना चाहे तो ले जाओ, रखना चाहो तो रख दो, लेना चाहो ले जाओ, ब्याज से कौन चलता है, 5 रुपया में भोजन बड़ी मुश्किल बना, सब कहा जाओ रहने वाले धर्मशाला हमारे में टेक जाओ, अरे भोजन यहाँ कर जाओ, थाली अभी मान जाओ, आप ही मान जाओ, आप ही थाली मान जाओ, हम गए देखा दर्शन किया है, आप भी गए होंगे दर्शन किया है, कैसी बढ़िया बात है, रोहतक में सूरत में तो बूढ़ा ने जिमावे बूढ़ा रेवे उठे कुए रोद में, बूढ़ों का आश्रम है, ऐसा सुंदर आश्रम है बूढ़ों का, मानव सेवा संघ, मानव सेवा संघ शर्मानंद जी, हाँ शर्मानंद जी का एक सूरत में भी है, मैं देख रहा है सूरत में भी है, कैसा किया मैंने, बड़ा अच्छा है, शबरमंद है, गाया रखी है, गाया रखी हुई है, गाया जैसे दूध देते सबको, बूढ़ों की सेवा से घर में नहीं होती, ऐसी सेवा होती है, 50 आदमी है और 12 माइया है, एक मुसलमान है, एक मुसलमान, मुसलमान आज आ जाओ, हिंदू आ जाओ, मुसलमान ना हो, ईसाई हो, बूढ़ा है, कोई घर में नहीं माना चाहो, भोजन करो, ऐसे शेठ जी ने कहा था ये कि वृद्धों के लिए धर्म खोलने जरूरत है, बात ही करी शेठ जी, काम शुरू नहीं किया, अब समय बहुत से भी गिर गया, बहुत समय गिर गया, जो ऐसी बात हो गई, जो भोजन कर लो अपना, चाय बनाते थे और कांदा प्याज कुछ नहीं, सादा शुद्ध एक चाय करता, वो चाय भी मत दो, दूध दो, चाय पे से क्यों लगाओ, गाया है गाया रखी हुई है, गया गाय का दूध देते सबको, अब चाय का बनाते थे, अब चाय छोड़ देंगे, अब दूध दो, दूध तो देते थे पहले भी, दूध भी देते थे, चाय भी देते थे, अब चाय भी बनाएंगे, अपने दूध दो भाई, सबको दूध दे, रोटी भोजन सब, 80 तरह से व्यवसाय, अरे काम करने वाले उत्साह ही काम है, प्रबंध करने वाले एक लड़का जवान, वो अपने वो शरणानंद जी का प्रेमी, उसमें तो अपने समय सब लगा, उसमें तनखा भी नहीं, यही काम करे, सब भोजन करना, ऐसे उत्साह से काम करते हैं। वो तुम्हारा खर्चा चलता है, नहीं हो तो मुंबई में ऐसा प्रबंध किया हुआ है, तुमको पत्र लिख देते हैं मेरी कमी आ गई है, तुम्हारा तन आ जाता है। वे आपका आपस में विचार करके और सामने कर रखा है, अपने अपनी पाती कर देते थे भी। तो इस तरह का कैसी आनंद की बात है। ऐसा रीति हमारे घरों में भी यही रीति थी, आज भी बाहर गाँव गए में कोई भी घर पर आ जाए तो भोजन करो, उसके लिए खुला भोजन। ये सब वर्षा होती है तो वर्षा होने पर होता है घास, इस साल घास कम हुआ, घास पैदा होता है तो गाय चलती नहीं हूँ तो क्यों दिखती गाय, तो हरी हरी हरी गा दीजिए, वह दिखे आगे हरी जाता है, हरी हरी जमीन दी हरी हरी नीचे जी भोजन होती है, तो उस समय बसरा बसरी खो जाते हैं, उसे तो मिलता नहीं, उसको खोजने ही नहीं चाहते हैं ना, और नाशेटू कहते हैं नाशेटू, वे आ जाओ कोई पर तो भोजन करो, घर से निकले गाय नहीं ली, गाय ले आए गाय मिली नहीं, कोसों में चले गए तो गलती भूख लग गई, जहाँ जाओ भाई भोजन करो, कोई आवा ना सोचो भोजन दे, जब भी हो भोजन करो जाओ अपना। तो ऐसा प्रमाण हमारे गांव में है, पहले से तो कम हो गया है, पर रोटी हरे को आओ रोटी करो भोजन करो। हम गए हमारा सत्संग की बात है, कई वर्ष हो गए शेर जी पास हम नहीं आए थे, उस समय हम गए तो वो चाकू के बटोर की मेरी में वहां गए तो महाराज बाजी का रोटी ताशली में और नीचे घी, बाजी की रोटी रुखी ताशली में घी आ गई, तो सब पीलो पीलो घी बढ़िया ऊपर रोटी थे, बोलो भोजन करो महाराज, फिर रुखी रोटी कह दी हमने देखा महाराज जैसे कड्डी गाले चूंगी गाल दी, एक गाल सूखी रोटी ऊपर दी, भोजन करो महाराज, ऐसा अति सत्कार कर बना, घी सूख भूल गए, जल सूख नहीं है, पानी सूख नहीं मिलता, जब घी तो गाया घर में अब कटे गया कदर कर दी नाश कर दिया गया का, अब काल पड़ गया बहुत नष्ट हो गई है, इसलिए जब एक कहते हैं घी घी खा दी अपने रोटी दे दी रुकी मनुख रोटी खा दी भोजन करो, अब आती थी वो घी रोटी मिले और वो और क्या दे बचा, इसलिए अपनी रीति थी, तो इसलिए अपना नहीं वो इतनी समझ अपना समझते हैं, अपना ही समझते हैं, ये सब किए भाई भूख लगे जो आ जाओ भोजन कर दो बस, ज्यादातर ज्यादा हम भी नहीं कहते, हम भी भोजन से कहते हैं तुम भी भोजन कर दो, रक्षा करेंगे ऐसा सब सब काम हम करेंगे कमाएंगे भोजन कर जाओ कोई भी, इस तरह से सब चीजें सबकी काम की चीज, तो कपड़ा कर दे लो कहीं भी ले लो। राम जी का जन्म हुआ तो वहां अयोध्या में सर्वसदान दीन सब गाओ, सर्वसदान दीन सब गाओ, जो पावा राखा नहीं था जिनको मिला वो रिहा नहीं कुछ दे दिया तो है जरूर जिएगी, मेरे मैरिज सब दिया ने सब दिया वन दे दिया सब दे देंगे सभी जाना सभी जान लगे जो चीज है जो जो घर में रही ये दान हो गया सबका, सर्वदान दीन सबका हूँ जो पावा रखा नहीं था उसने नहीं देखा, तो सब घर में चीज चीज बरोबर रहेगी और एक दान हो गया सबका ही, ये हमारे देश की रीति है, ऐसा आनंद है, तुम जाओ तुम ही जाओ तुम ही पाओ तुम ही पाओ सबके लिए सर्वस्व दान दीन सबका सर्वस्व सर्व दे देंगे, सर्व बचा दिया घर वैसे वैसे देगी मौज से आनंद से। इस तरह से अपने काम ऐसी रीति से देवे या प्रेम से करता हुए स्नेह बरता हुए ऐसा ऐसी दुनिया हो सकती है अगर न्याय से काम करे ठीक तरह से तो ऐसी दुनिया हो जाएगी। ऐसे अभी पारसियों बताते हैं, पारसियों प्रेम है, पारसी लोग है ना, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी पांच है। तो यहूदी तो यहां देगा नहीं, पारसी है, यहां बम्बई आदि में शर्म पारसी लोग है। तो पारसी लोग धन्य आदमी है जो एक एक दो दो ईंट दे दे भाई, एक दो दो ईंट ले देने में से मेरा घर बन जाएगा। एक आदमी आया दो दो ईंट दे दी घर में, दो ईंट में मांगने पवन लागे पैसा, एक घर बन गया पूरा। अजीत मर देगी ऐसी बात कैसी बढ़िया बात है। भोजन में दे दे धनी बन गया कि ईंटा दे दी दो दो चार चार जिससे महाराज मकान बन गया। ऐसा प्रेम से बताओ इस तरह से अपनी दुनिया मात्र होनी चाहिए। ऐसे सज्जनता हृदय हो जाए, भजन करने लग जाए, सबका हृदय सहल जाए। ताला लगता है ताला नहीं लगता। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में पहले ऐसा होता था, अब तो आदमी नेता न्याय जाए सब सब भाव सस्ता रहते हैं, सस्ते लेते भाव। पहले जो है कि आप ही तो ले जाओ, टाकनी पड़ी सब चीज पड़ी है तो ले जाओ, वो मुंगड़ी ले जाओ, दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, वही जैसा रखो वही याद कहने के पहले इतना लिया ही मेरे पैसा है वही दे जाओ वही हिसाब दे जाओ। अब ऐसा नहीं है, समय है, जनता भी ज्यादा बढ़ गई, सत्संग भी ज्यादा आ गए लोग, पर अब भी इतना सगड़ा संग्रह करना हाथ का निकाला हुआ घी शुद्ध घी शुद्ध चीज ब्राह्मण भोजन करते हैं, हम करेंगे ब्राह्मण भोजन, पैसा दे दिया भोजन करा दिया। तो इस तरह से सब प्रेम से बर्ताव करे, प्रेम से रहे सभी साथ में, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, जिसमें कोई राजा का शासन करने की जरूरत नहीं, अपने आप जो कर वे ये खा रहे कर दे दो, इतना हमारे हुआ भर इतना दे। जैसे दिलीप राजा, दिलीप के संतान नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक दिन जाता था, स्त्री थी ऋतुमती, जल्दी थी जल्दी जल्दी चला गया, जो वो नमस्कार नहीं किया, उन्होंने साफ दे दिया, उसे नंदनी की सेवा करी, राजा रानी दो ही नौकर दीदा नौकर थे, राजा रानी दो वशिष्ठ जी के आश्रम में गाय की सेवा करते दिन भर। सीता सीता मोचरित प्रयाता निशे दुषे वासन बंद धीर चला बिला भी चल पात दाना प्रसाद बता भूपन। जैसे छह चल गई है वह खरीदे तो कर लेना, बैठ चले तो चलते रहे, बैठ जाए तो बैठ जाए, जल पिए तो राजा भी जल पिए, वह भोजन करे जल भोजन करे छाए बदाम भूपति रन। 21 दिन हो गए, रात्रि में वहां आ जाए तो नंद महारानी सुदक्षिणा, सुदक्षिणा महारानी थी, महारानी सब साफ समझ करके घास साफ कर दे, दीपक कर दे, रात्रि का सारा चीज देवे सारा चले मोल से बंदा वैसे, फिर उसमें चुपोटा सवार सफा करके साफ कर दे, सुबह पूजा करे गाय गौ माता की पूजा करी, पूजा कर थोड़ी देर पूरी पहुंचाने जावे स्मृति श्रुति स्मृति जीवन जैसे श्रुति कर दो स्मृति जावे। उपमा कालिदास से, कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत में उपमा कालिदास से भारवे रथ गौरव दंड ने पद लालित्य मागे संधि त्रयो गुणा माघ। तो उपमा हमारे कालिदास की श्रुते निवार्तम सृजनम गच्छत, वह पीछे पीछे स्थिति जाती है गौ के पीछे पीछे, जैसे श्रुति स्मृति स्मृति श्रुति के पीछे जाती है, जो श्रुति भी नहीं गई वही स्थिति गए। 21 दिन हो गए तो गौ ने विचार किया कैसे गई मेरे विषय में कैसे करता है, तो वो गंगा जी के किनारे धूप चलती हुई एक गुफा में चली गई। गुफा में रहते सिंह, गाय थी गोरी, पहले आओ जाए गोरी गाय पे आवे गोरी गाय, तो गोरी वो सिंह आया ऊपर, वह तो देखने लगे तो पर्वत की शोभा देखने लगे, इतने में गोरी गाय ऊपर आकर सिंह ने आक्रमण किया, आक्रमण किया तो धनुष बांध लेगा, धनुष चढ़ाए वो धनुष था ये बाण खा जाइए आते हैं धनुष में आते हैं, अभी हाथ वे ही नहीं, वो कुछ चलाओ कैसे हाथ लगे तो वहां चलावे। चित्रार पिता रंबे वा बतस्ते, जो चित्र में नहीं उड़ा रहे यही जो हंसकर सिंह बोला, तू समझता है कि मैं सिंह में चला नहीं सकता, मेरे पर शस्त्र का नहीं करेगा, जमराज की भी ताकत नहीं मेरे में ताकत है, भगवान शंकर का हूँ मैं, कुंभो धर्म नाम कुंभ मित्र निबोध मित्र कुंभोध नाम मेरा, मैं भगवान शंकर का बहन हूँ, शंकर जी नंदी पर चढ़ते है तो मेरे पे पैर रख कर चढ़ते खड़े कर देंगे, और ये समूम पर अरुम पूरा पर श्री देवदारू में सामने देवदारू है जो बंदे गए हाथी ने इसमें खास गई हाथी तो खास हुई साल तो गई, जो माँ पार्वती देगा जैसे जैसे स्कंद गए कोई ना गाव जो हुआ यू सोच रहे हो, और अपने दूध पाए हुए स्कंद से बातों पैसा प्रश्न किया स्कंद बातों का दूध पीने वाला है ये, मैं मेरा कहा तुम यहीं रहो और सुखा के लिए जा नहीं सकते, यहाँ कोई आ जाए आज मैं पार ना करूंगा, कई दिनों का भूखा हूँ यहाँ बैठा हूँ मैं मर जाता नहीं, यहाँ आप आज गेहूँ आएगी पार ना करूंगा, पर स्वाद जवाब हुआ कई स्वाद हुआ कहते तू मेरे को ले ले और गाय को छोड़ दे, ऐसे नवम भया मित्र पदम तुम विचार मूढ़ मूर जाएगा, जीता हुआ कितने तो सेवा करेगा पता की या तो मर जाएगा तो एक गाय एक शरीर, सैकड़ों गया हजारों गया तुम दे सकता वशिष्ठ जी को, एकदम मरता तुम राजा होकर के, अंत में कहा कि देखो मित्रता होती है आपस में थोड़ी थोड़ी बातचीत करे मित्रता होगी, तू मेरा मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ, मेरी बिरली बात टालनी चाहिए, तो क्या कहता है कि मेरे को ले ले गाय को छोड़ दे, अच्छा तथास्तु हाथ खुल ले, हाथ खुल गया तो कपड़ा उतार धोती मात्र गई और उतार कर कपड़े पहन ले खा ले मेरे को खा ले गाय छोड़ दे, यूं पड़िया जो फूलों में वर्षा हुई खुश हो गई क्यों प्रसन्न हो गए, क्या चाहता है तू भरम भरीश्वर प्रीताश्मी थे भरम भरीश्वर वरदान मांग के माँ मेरे बेटा नहीं है ये दूध पी ले मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा नहीं बोलेंगे माँ मैं गाय चराने ले आया हूँ दूध भी जब चोरी हो जाए तो वो घसीष्ट की गाय हो वशिष्ठ जाए घसीष्ट जी दूध ले वे बस दूध पी ले वे और वशिष्ठ जी काम धंधा हो जाए पीछे बाकी बसे सत्या हम सत्या लेते कर है जो सत्या साठ मन हो तो छह मन हम लेते इस हम लेंगे गोरी को प्रसन्न हुई रघु ये रघु वंश ला दिलीप वंश नहीं है राम वंश नहीं है दिलीप रघु वंश है मेरी माँ की कृपा से रघुवंश चला है। रघुवंशी ही बधरा कौन का गाढ़ा रे जो रघुवंशी चटक मटक रंग रस की बात है ताने माता ने मत की जो हो रघुवंशी। इस तरह की बात है भाई, अपने अपने धर्म का पालन किया, एक सेवा करी सकम भाव से पुत्र के लिए। अब मर जाते पुत्र किसके होता बताओ? अरे गाय खा जाती तो वो पुत्र किसके हुआ? गाय ने सिंह खा जाता ना तो पुत्र किसके होता? सेवा ऐसी करे तो मेरे को खा ले, गाय ने छोड़ दे। ऐसे ऐसे राजा हुए हमारे यहाँ, तो रघु हमारे से विलक्षण हुआ, राजा रघु हुआ। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में पैदा हुआ, सुबह जन्म है। तो इस तरह से अपनी सब चीजें अपनी है, सभी भगवान की है, यह सब है, सब संसार के लिए। तो संसार की चीजों को अपनी नहीं माने, समझिए भाई। खावे खा दो सो यो विरोधी दो सो विषाद जिसमें धन पड़े या माल पड़ना बात। इस तरह से आप ऐसे प्रेम का भरता हुए सब संसार प्रेमी रहे, मोह से कोई चोरी नहीं करे। उपनिषद में कथा आती है, एक कथा आती है, राजा के पास गए ऋषि, राजा ने सब धन भर देना चाहा। वे एक एक ऋषि क्या थे? दस दस हजार ऋषि व्यवसायियों को पढ़ाने वाले। तो आप इतने कि हम धन के लिए नहीं आए हैं, हम ब्रह्म विद्या के लिए आए। तुम ब्रह्म विद्या जानते हो, क्षत्रिय हो, तुम ब्रह्म विद्या देंगे। जो महाराज ब्राह्मण पढ़ावे क्षत्रिय पढ़े ये तो होता है, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण को पढ़ावे। तो मैंने उसे आश्रम में विराजमान करके फिर पूछी, मैंने आप क्या क्या अभ्यास करते हो, कैसा अभ्यास करते है? ये अभ्यास ठीक नहीं है, अब सिर उठ जाएगा, ऐसा अभ्यास नहीं, ऐसा अभ्यास करो। सबने ब्रह्म ज्ञानी बना के भेजा, दस आए थे ऋषि, ऐसा ऋषि ऐसे थे। तो इस तरह से महाराज उनकी बातें हमारा देश वो देश है हमारा, कोई भोजन वाजे पे भूखा नहीं रहो, भूखा क्यों रहे? तो आप भोजन करो अच्छी तरह से। इस तरह से गाय सेवा करो। अभी 56 आया था, पर 56 काल पहला वो 100 वर्ष हुए, वह 56 ने 100 वर्ष हो गए, 1956 था, अब 2056 आया है। तो 56 में मनुष्य मर गए भूखे मरते हुए, इस 56 में गाय मर गई भूखी मर गई, घास नहीं हुआ। कोई 70,000 करीब गाय है, हम गए थे वहां सासुर, तो गाय छाया बैठा नहीं है वहां के, हमारे पानी है और छाया भी है, जाड़ा है बहुत, कोसों तक कोसों में बड़ा बड़ा है वहां, बड़ा बड़ा कमजोर गाय हो न्यारी, अच्छी गाय हो न्यारी, बसरे न्यारे, बीमार न्यारी, बहुत सुंदर प्रबंध किया हुआ, खड़िया बसी बड़ी बड़ी। तो मैं गया 11 का, तो 11 दिन चला नहीं आया, तो आज गए होंगे आज इसी अर्से गए, तो शाम की भगत में मेरा कई ट्रक आ गई बड़ी बड़ी ट्रक आ गई, सब दे सब चारा के गया कि महाराज आज तो चारा नहीं है, अब हजारों गाय चारा नहीं है, कैसे लग रहे? पर भगवान कृपा करते एक सज्जन ने कहा मैं तक आया हूँ 10-12 घंटे का, 60 लाख अकेले दिया एक आदमी ने, 60 लाख सारा महंगा बहुत है। मिलता है पैसों से मिलता है, तो ऐसे गायों का प्रबंध किया वो बढ़िया। ऐसे आपके भारतवर्ष में है मनुष्य आज भी, उत्साह से एक आदमी 60-70 लाख रुपए लगा हुए गायों के पास, बड़े उत्साह से बोला कितने बजे गाड़ियां गायों के दिया, 500 गाड़ी भरी एक आदमी ने। कोई भेज नहीं, कभी कोई भेजी कोई भेजी, इतनी गैस चलती है। बैठ के पड़ी मेरी बेचारी ढोले पड़ गई बूढ़ी बीमार, मन उठावे कई आदमी उठावे, उठे उठ नहीं सकती कमजोर बूढ़ी और भूखी, बस मुझे क्या करे कैसे उठ सके। गौचार मांगे वहीं रहते हैं, उनकी स्त्रियां रहती है, पोता उठावे कर्म करे सब काम वही करे उत्साह से। यहाँ के आदमी काम, गाँव के आदमी बहुत काम करते, बहुत उत्साह से काम करते गायों का। 70,000 गाय न्यायधार बड़ा बढ़ा गायों की गाय आई गोदा गोदा न्याय गोदा ना नया बस ऐसे छोटा सा बस है फुदके फुदके एक दिन दो दिन तीन दिन का भी है बस चित्र देखना चित्र मन करे खुद उससे पूछ कर दौड़े बच्चे बस देगा गोदी में लार मार देगा करे। कल गए यहाँ पर हमारे पास देखा गंदे गंदे गया सूरत के आदमी, सूरत के आदमी कहा तो वो हम कर गए जो हमारा चाकू बेलूर सिमाना दासोटी घंटेटी गांव में कई जगह पर बंद गए, जिन घरों में गाया है लाने वाला घर में वो छह सात चिंता फिर 7 दिन फिर दे दे घर बैठे सारा दे दे से और 5-7 दिन में 2 दिन आदमी आवे एक जीप दे रखी है वो कैसे भी खबर ले कोई के चारा नहीं होता जीप का भी नहीं सूर्य तो बैठे वो काम करते धन्य भी। कल उधरते गए तो महाराज ने कहा आज चलो कि वो आज 10 नहीं गए इतने 10 तारीख को आएंगे वो गजनेर के भाई रहने वाले वो गजनेर का तो आप देखना ही चाहिए हमारे घर में। महाराज ने कहा चलो आज सब कल से सत्संग शुरू हो गए वहां भी गाँव को रखते और गांव में कई गांव में गाय ऋषिपुर सो गई सारा पानी ठीक मिलता है घर अच्छी है इस गांव देखिए अपन अठा भी गाय होते हुए अठ गांव थकोड़ी है कुछ उस गांव ताजी है बड़ी देखो जैसी चल राजी हो देख रहे मैं भगवान मर ही गई गया सी पड़े ज्यादा सी पड़े और सी रहे बैठी बैठी मर गई वही बैठी मर गई सी ज्यादा बड़ी देखा जो बहुत से नीम भी जड़े हो रही है नीम ऐसे सब याद रखो भाई सबकी भगवान भाई कोई बात नहीं भोजन लो भोजन लो अपना देश बड़ा बढ़िया देश है अब स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होगी पहले बुद्धि थी हरे की, घर पर कोई आ जाओ भोजन करो, आओ से भोजन करो, कैसी सुंदर थी। और बताओ, कोई बताओ, बात बोलो, कीर्तन तो थोड़ी देर ठहर जाओ भाई, आज सोमवार अमावस्या है, कीर्तन तो कीर्तन ठहरो, थोड़ा देर, थोड़ी देर।